Hallo. Ja? Deocamdată Jetzt? e Când se alterează sunetul, spui și mai sunată, că ok. Nu ne bună. nu contează. Good. So, Schritt für Schritt. Verstehst du, oder? Schritt kommt. Schritt für Schritt. Was ist Schritt? Schritt. Schritt e coreană. Nu. Schritt înseamnă pas. Pas. Și Schritt für Schritt. Pas cu pas. Așa se spune în nemțește pas cu pas. Încet, încet. Nu spui Schritt mit Schritt, ci Schritt für Schritt. Pas pentru pas. Schritt für Schritt. Verstehst du? Was mit dir passiert ist? Da, zice, nu înțelegeam, dar sper să-mi treacă. Nein, nicht die Krankheit, aber der Verlauf. Verlauf. Verlauf înseamnă evoluția. Adică ce s-a întâmplat în spital, nu boala. Asta nu o clarificăm, desigur. Dar să înțelegi de ce s-au făcut în ordinea aia, ce s-a întâmplat acolo. Da. Aber waren viele Leute dort? Genug. Genug Leute. Ja. Ja, leider ist es so im Wochenende, weil nur ein Arzt dort ist. Und Wahrscheinlich. ja, ist. Măcar n-am stat în mizeria aia de urgențe cum e în România, aici e fain. Cum spui, cel puțin spitalul e frumos. Mindestens? Nein? Oder zumindest? Ăla, că nu-i cu cifre. Da. Zumindest der Nein? Krankenhaus ist... Nein? Unde trebuie să stea verbul? Zumindestens ist Krankenhaus schon. Și Krankenhaus trebuie să aibă și el un articol. Die Krankenhaus. Din, de unde provine Krankenhaus? Din ce cuvinte? Și haos. Das Krankenhaus. Exact. Zumindest ist das Krankenhaus schon. Schön. Genau. Und miroase bine, cum se spune. A mirosi se spune riechen. Riechen gut. Riecht. Riecht gut. Cine? Spital. Păi, Und es riecht genau, gut. es riecht gut. Es. Und es riecht gut. Und? Nu, că und nu se numără. La poziția verbului. Es este pe locul întâi, riecht, Okay. da? Und es Und es riecht riecht gut. gut. Ja? Zumindest riecht es gut. Gut. So, und jetzt, was ist der nächste Schritt? Schritt. Nächster Schritt ist Abwarten. abwarten, ja. Der Orthopäd nu mai mă duc acum deocamdată. Bis die Schmerzen weg sind. Von alleine. Ich hoffe das. Ja, natürlich. Aber, Da. ja, sag mal. Acum, din experiența ta, crezi că mi-a zis ceva ieri de pleurezie. Asta de pe azi am dedus ce mi-a zis ieri, că nu prea am înțeles. Dar vorbind Pleura cu colega ergus, lui, hat sie gesagt. nu, a zis, îți și spun cum a Wasser in zis. lungă. Foarte ciudat. Deci dacă nu vorbea Gabi la lucru, nu știam. Deci, Rippenverentzündung. Rippenverentzündung. Was ist Rippen? Rippen sunt coaste. Exact. Entzündung e inflamație. Mm-hmm. Da, de aici și până la pleurezie. N-aș fi gândit așa ceva, nici măcar în română n-am știut pleurezie ce înseamnă, mi-am căutat. Deci pleurezia e un pic de lichid Da. între, cum să spun eu, plămânul învelit de o piele, de o pieliță, Da. care are două foi. Are pereți dubli. Așa. E, când e lichid între ăștia doi pereți, se cheamă pleurezie. Ai înțeles acum? Aber diese Pleurisie, oder Pleuraergus, oder Rippenverentzündung, sieht man bei Sonografie. Okay, So, da, înseamnă ceva. wahrscheinlich hat er eine Vermutung. Was ist die Vermutung? Difermutung. Ich vermute. Nu știu asta. Ich vermute înseamnă eu presupun. Ah, fermutung. Vermutung înseamnă presupunere. Da. Înțelegi? So, er hatte eine Vermutung, a avut o presupunere, dass du eine Pleurisie hast. Aber das sieht man nur bei Sonografie. Und hat er wahrscheinlich geschrieben, Pleurisie ausschließen. Was ist ausschließen? Nu știu, Schließen înseamnă, ce înseamnă schließen? schließen a A închide. închide. Bun. Iar aus e din. Din. Nu? Da. Dar cum spui, adică în, când spui că ceva este din ceva, afară, Da. spui ex. Ex. De exemplu, dacă sună din engleză, știi ce înseamnă ex-boyfriend. Fostul meu prieten. Adică nu mai sunt cu el, sunt afară. De acolo vine ex. Ei bine, ausschließen înseamnă a exclude. Da? Iar einschließen înseamnă a include. Iar ausdrucken, ce înseamnă? Austrucă, ai impresionat? A-a. Nu. Austrucă ce ai întrucă? Expresie. Exact. Austrucă. Că ex, înțelegi? Da. Și eindrucken? Impresie. Impresie. Înțelegi? Ok. Deci, el a vrut să excludă dize Rippen Ferențiundung. Da. Da? Aber die Rippenverentzündung wurde ausgeschlossen. Ce înseamnă asta? Cablăuzia a fost Wurde ausgeschlossen. exclusă. Exclusă, exact. Că Da, așa se vedea la sonografie. ea, nur bei Sonografie. Super. Mit ein bisschen Mühe sieht man auch bei der Röntgenaufnahme. Aber die Sonografie ist viel, viel besser. Da. Ja? Und Röntgenaufnahme war in zwei Ebenen. In zwei. Ebenen. Weißt du, was Eben ist? Eben. Eben înseamnă Ebene. la fel, dar mai înseamnă ceva. Eben înseamnă plan. Das ist Eben. Das ist, asta este drept. Plan, adică fără asperități, știi? Da. Și zwei Ebenen înseamnă în două planuri, adică ți-a făcut o poză din spate și una din lateral. La plămâni? Da. Nu, a fost o situație super jenantă. M-a pus să mă dezbrac până în apreu Ia. și să mă lipesc cu Pieptul. fața, cu pieptul, de la Genau. gât până la brâu, Ia. e o chestie. Ai o... plată. Da, Aha. atât. Asta a fost o secundă a durat. A trebuit să-mi țin respirația, o Ia. secundă și a fost gata. Und von der Seite nicht? Nu. So sind zwei. Normalerweise braucht man auch von der Seite. Da. Aber du bist jung Und diese Röntgenaufnahme ist mit Röntgenstrahlen, Kurase X. Da. Und sie wollen das sparen, adică au vrut să nu te iradieze de două ori. Da. Ia? Dar la ecografie, că asta e nelămurirea mea, dacă îți face sau pe spate și îmi face ecografie, pentru că spate mă doare. Pătrunde până în spate razele alea și vezi dacă am ceva? Nu. De ecografii var nur de Rippenferenziundung auszuschließen. Hast du verstanden? Nu prea. Die Ekografie, die Sonografie, da, war nur um die Rippenferenziundung auszuschließen. Pentru a exclude asta. Exact. Deci asta, dar numai pentru asta. Zum Beispiel bei Sonografie sieht man die Wirbelsäule nicht. Dacă tu ai ceva la coloană, nu se vede la ecografie. Ok. Dar rinichii se văd? Rinichii se văd. Ok. Dacă s-a uitat la ei. Da, probabil s-a uitat. Rinichii se spune... Niren. Niren. Sau mi-a zis că n-am infecție nici la rinichi. A, Dan, ales gut. Normală weise kann mit dieser Sonde, weißt du was Sonde ist? Nu. Sonde înseamnă sondă, adică e aia pe care o ține în mână. Ah. Chestia aia de plastic pe care... Da. Un Hatterfield gel benutzt? Weißt du was gel ist? Gel. Gel. Dacă folosit gel? Gel. Da. A pus pe ăla. Din plin. Aici se face, nu se face ca în România. Risipă. Aici se face risipă, nu ca în România. Yeah. Gut, aber die Schmerzen bei dir sind etwas unterer. Sunt un pic mai jos. Pleacă de la mijlocul spatelui, pe coaste, cum vin coastele arcuite, până sub braț. Dar de la mijloc în jos. Aber sind etwas rückläufig im Vergleich zu letzter Woche? Rückläufig. Was ist rückläufig? Rückläufig, nu știu. Lauf. Was ist laufen? Laufen, alerga. Sau a merge? Da. Nu numai a alerga, a merge, da? Da, da. Iar rück, ce înseamnă rück? Spate. În spate. Deci da. Rückläufig, ce înseamnă rückläufig? Care merge în spate. Merge în spate. Mai pe românește, rugloific înseamnă descrescător. Da. Și eu am întrebat, sind die Schmerzen rugloific? Adică sunt mai puțin decât săptămâna trecută? Leider nicht. Leider nicht. Dann sind die Schmerzen gleich geblieben. Sind die Schmerzen gleichgeblieben. Ce înseamnă gleichgeblieben? Au rămas la fel, exact. Din păcate, da. Good. Aber dein Hausarzt ist weit von dir? Ist? Weit von dir? Ja, 13 km. Oh, 13? Warum so weit? Pentru că e român. Ah, ok. Sunt un adreac în praznic, că mă înțeleg cu el și nu vreau să jignesc profesia, dar e departe de a se numi doctor. Und warum suchst du nicht eine in... Pentru că nu mă înțeleg. Nein, das ist kein Problem. Crezi tu? Ganz sicher. Acum am hotărât să-mi caut. So, meine Empfehlung ist zu suchen in der Nähe, so nah wie möglich. Ja. Du musst dorthin zu Fuß gehen. Ja, super. Ar fi minunat să mai fie și ca lumea. Ja, von Hausarzt muss du nicht so viel erwarten. Was ist das? Von Hausarzt muss man nicht so viel erwarten. Medicul de familie? Nein. Nu. Von Hausarzt muss man nicht so viel erwarten. La medicul de familie nu trebuie să aștepți? Nu, nu warten, ci erwarten. Să nu am așteptări? Genau. De la un medic de familie nu trebuie să ai prea mari așteptări. El trebuie să fie lângă tine și să-ți dea o trimitere. Să-mi fac măcar fizioterapie, că nu mai pot și mă doare spatele. Chiar să am hernie de disc la 14 ani, am făcut primul RMN și mi-a depistat. Tu de vezi de treaba, n-ai tu hernie de disc. Ia, ia, nein. Man muss das, man darf das nicht sagen, ohne MRT aufnahme. Ok, și mi-a zis de dat 4 injecții lângă coloană. Până de seară nu o să mai ai nimica. Pe dracu, că nein, nein, la nein. Fel de tare. Du musst tschüss sagen und... știu. Kein Problem, nein. La soțul, de exemplu, i-a apărut niște nigei, nu știu cum să zic, niște chestii crescute, nu alunițe, care pe timpuri, dacă știi, părinții noștri ne punea cu fir de păr, le strângea acolo strangula și ele picau după un timp. Am auzit de metoda asta... De medicină alternativă. Și i-a zis, dacă nu îi poate face trimitere, că iasă într-una. Uh-huh. Nu îți trebuie mai nicio trimitere. Nai, nai, nai. A mers, o luat forfecuța și cu o pensetă, te rog să mă crezi. I-a prins cu penseta și a tăiat cu forfeca. După care știi cum a dezinfectat forfecuța, a pus-o sub jet de apă la robinet. Nai, nai. Du musst sofort tschüss sagen und... Ich verstehe, dass er aus Rumänien kommt, aber das ist nicht gut. So, such mal einen Hausarzt in der Nähe und ist kein Problem, du kannst mit ihm verstehen. Wahrscheinlich am Anfang nicht, aber mit der Zeit geht schon. Und wenn du zum Beispiel, wenn du Rückenschmerzen hast, muss unbedingt bei einem Orthopäde dich schicken. Dann ist die Verantwortung von dem Orthopäde, was weitermacht. Ob eine MRT-Untersuchung empfiehlt oder Physiotherapie oder etwas anderes, weiß ich nicht. Aber... Theoretisch kannst du auch direkt bei einem Orthopäde gehen, aber ist ein bisschen besser mit einer Überweisung. Trimitere. Überweisung este trimitere, ja, genau. Aber such mal auf Internet, da, dort in der Nähe, und das ist alles. Da. So da, ist kein großes Problem. Und... Und ganz am Anfang kannst du alleine gehen. Ganz? Ganz am Anfang. Chiar la început. Chiar la început? Kannst du alleine gehen. Da. Wahrscheinlich verstehst du nicht so viel, aber ist egal. Versteht, dass du Schmerzen hast und schreibt eine Überweisung. Okay. Aber musst du unbedingt gehen. Unbedingt, was ist unbedingt? Neapărat. Nekonditionat, neapărat. Gut. Ansonsten? Noch etwas unklar? Nein. Nichts. Alles klar. Alles klar. Ja. Gut, dacă mai... Sau o să-ți trimit acasă vreo scrisoare, deși nu cred, din câte știu eu, o trimite la medicul de familie. Scrisoarea. Scrisoarea, te uiți pe ea și vezi, adică discutăm ce... Dar rămâne și pe card dacă... Pe card nu, rămâne în spital. A, spital. Wie viele Krankenhäuser gibt es dort? Wie viele? Unul singur. A, das ist schon gut. Dacă nu-i duc, că tu nu înseamnă că mereu o să mergi acolo. Da, eu sigur. Und das war das erste Mal? Ia. Ok. Für mich ja. Gut, dann alles gut. Weil deine Röntgenaufnahme bleibt dort, der Befund von Sonografie bleibt dort, so alle sind dort schon im System. Okay. So, keine Sorgen. Gut. Keine Sorge. Keine Sorge. Nu-ți face griji că ele sunt, datele rămân acolo. Rămân în calculator. Am înțeles. Good. Sper să ne vedem de curând. Mai pentru așteptarea aia, m-a terminat. Ja, du wusstest es auch nicht, so dass so viel dauern, so. Și emoțiile alea, tu trebuie să-ți aduci aminte la început, nu știu dacă ai avut ghinionul să mergi la doctor, dar niște emoții, săracul și soțul și eu, ne gândim acum, vine asta, ne turuie ce am, nu înțeleg nimica, plec de aici și habar n-am ce mi-a zis. Dar văzând că eu a intrat cu mine peste tot și a zis că nu știu foarte bine germană și a intrat cu mine, începea cu nici dramatici, ca aia clar că înțelegi. Da, Dacă da. spune nici dramatici, e Te ok. mai liniștește un pic. Da. Și după aceea, după ce ți-a zis nici dramatici, a început să turuie. Deși, na. În mare parte a înțeles sensul. Eu, sincer, nu prea am înțeles. Normală weise, wenn du Ia. in der Woche dorthin gehst, Ja. gibt es irgendwer auf einer Station, einer, der Rumänisch spricht. Păi ar fi fost extraordinar că asta vorbeam astăzi. Aber das Problem ist, im Wochenende sind sowieso nicht so viele Ärzte dort, so ist es schwierig, eine zu finden. Aber in der Woche sind alle dort und kriegt man jemanden. Besonders wenn etwas kompliziert ist und musst du unbedingt verstehen. Am înțeles. Ja? Înseamnă că n-a fost nimic și atunci... Ja, sie haben nicht so viel. Super, eu m-am gândit la varianta asta. Sunt atâția doctori buni și în România, măcar din fiecare țară să-și ia un doctor să... Sunt, există, nu știu cum e acolo, dar sigur ceva asemănător, există undeva o listă cu medicii din spital care ce limbi vorbesc. Wow, ce Și fain! când au nevoie de o anumită limbă, sună pe ăla care o vorbește pe aia. Să Dar unde traducă. găsești lista asta? Sau ai Păi acces doar au ei acces cuiva? că tu, adică dacă ar avea și pacienții acces, ar suna toată ziua. Am înțeles, așa Și e. așa e, ei când au nevoie de unul, înțelegi? Eu m-am dus să traduc când au mai fost cazuri cu români care nu vorbeau nemțește. Ah, ce fain! Înțelegi? Trebuie să fie cineva, sau măcar vreo asistentă sau ceva, cineva în tot spitalul ăla care vorbește românește. Da, Imposibil. dacă știi ce disperat eram, mă uitam la fețele lor, că nu știu, îmi dau seama care sunt români, mă uitam la fețele lor, poate găsesc cineva care seamănă a fi român, Numai dar n-am că văzut pe în weekend asta e problema, că sunt puțini și e nimeni. numai Da, linia de clar. gardă, 1-2 cât sunt pe acolo. Good. Ok, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Am discutat data trecută despre sau una din dățile trecute. Știi cum se spune eu mă uit la poză? Da, ich sehe das Bild an. Ich sehe den Bild an. E das Bild. Ah, atunci ich sehe das Bild an. Sau eu mă uit, Ich schaue mir ich schaue mir, das sehr gut, ich Bild an. schaue mir das Bild an, da? Da. Bun. Dar cum spui m-am uitat greșit? Ich schaue falsch. Ich schaue mir falsch das Bild an. Da, tradus motamu așa e. Eu aveam în vedere verbul verzehen sau verkucken. Cunoști verkucken? Dacă spun ich habe verkuckt, was ist ich habe verkuckt? Verkuckt se folosește când te-ai uitat greșit, adică te-ai uitat greșit în sensul că, cum să spun eu, nu te-ai uitat unde trebuia. cum să zic, uite, gândește-te că ai un tabel. Da. Și cineva îți cere o dată din tabel și tu îi spui data și după aia vezi că ai greșit. Spui, Schuldigung, ich habe verguckt. Adică m-am uitat alături, m-am uitat greșit, m-am uitat nu unde trebuia. Am înțeles. Asta înseamnă verguckt. Înțelegi? Da, da, da. Pe același principiu avem ich habe verschluckt. Ich habe verschluckt. Schlucken, weißt du was schlucken ist? Nu. Ăsta trebuie iarăși să-l notezi. Fă-i un semn. Schlucken. Da. Schlucken înseamnă a înghiți. Okay. A înghiți. Deci, ich habe verschluckt, ce înseamnă? Eu am înghițit. Greșit. Exact, adică m-am înnecat. Știi cum zicem noi pe românești? Am... Când te înneși cu mâncare, când ai înghițit și a luat-o pe partea cealaltă. Da, da, da. Asta înseamnă verschluckt. Am înghițit prost, m-am înnecat înghițind. Înțelegi? Ok. Good. Deci, fer ăsta înseamnă când modifici starea la ceva. Schlucken, nu-i normal, nu-i cum era, nu-i cum trebuia să fie. Da. Înțelegi? Sau... mai înseamnă și faptul că cineva din exterior efectuează mișcarea aia, efectuează chestia aia. Ca să înțelegi, de exemplu, știi ce înseamnă heiraten? Căsătorit. Heiraten. Verb. A căsători. Exact. Și verheiraten? Tot așa înseamnă, nu? Da. Ei bine, în românește înseamnă la fel, dar verheiraten înseamnă că cineva, adică ori popa, ori primarul, ăla care te căsătorește, care efectuează căsătoria, înțelegi? Deci, dacă spui că eu sunt căsătorit, corect să spun ich bin heiratet, nu? Nu, ich bin verheiraten. Adică eu sunt căsătorit. Primarul m-a căsătorit. Da. Înțelegi? De-aia spunem verheiraten. Am înțeles. Înțelegi? Sigur că e cumva... eu spun asta mai mult să înțelegi de ce e așa. Nu trebuie să ții minte toată chestia asta. Dar să înțelegi că fer ăla înseamnă că cineva din exterior a făcut aia. Am înțeles. Înțelegi? Da. Știu că nu pare evident... dar avem, de-aia avem verkaufen. Avem kaufen când cumperi sau verkaufen când vinzi. Nu? Da. La fel avem vereinbaren. Was ist vereinbaren? A fixa. A fixa, exact. Că fixezi ceva. Da. Deci, cum v-a ciudat, nu propun să fac o analogie, dar mă gândesc că dacă... De exemplu, avem verlaien. Ce înseamnă lion? Lion, minciună? Nu. Lion, lügen înseamnă minciună, a minții. Lion înseamnă a împrumuta. Da. Da? Da. Și există verlaien? Și există, exact, verlaien. Verleihen înseamnă când eu îți dau cu împrumut. Adică ăla care dă. Și Ausleihen e cel care primește? Nu, Ausleihen e tot. Deci, cum să spun eu? Verleihen și Ausleihen sunt sinonime. Ok. Ausleihen înseamnă că dau de la mine. Eu am niște chestii și ți împrumut. De exemplu, ți împrumut bani. Da. Dar, de exemplu, verleihen ar fi... cum spui, eu am o periuță de dinți. Ich habe einen Zahnbürste. Bürste, foarte bine. Și cum spui, eu nu împrumut periuța mea de dinți. Ich nicht Ferlaie, ferlaie. Ich verneine nicht Zahnbürste. Meine, nicht meine Zahnbürste. Exact. Deci eu nu împrumut periuța mea de dinți. Aici nu pot să folosesc Ausleihen pentru că n-am mai multe periuțe de dinți. Ausleihen zic când am mai multe chestii și îți dau una din ele cu împrumut. Dacă ar fost o carte, era Ausleihen. Înțelegi da. La ce mă refer? Da. De exemplu, la bani e Ausleihen. Că mai îmi rămân, înțelegi? Îți dau cu împrumut, dar nu ți dau pe toți. Pe când Verleihen e când am un obiect. Dacă am o mașină, aia e una, e Verleihen. Nu e Ausleihen. Că nu mai e una. Că nu am mai multe. Sigur că ele se suprapun la un moment dat, adică nu e greșit așa, nu e mare greșeală dacă folosești Ausleihen, știi? Da. Dar cam asta era structura. Verleihen, a împrumuta. Da? Da. Și cum spun, eu i-am împrumutat mașina de găurit la un coleg de muncă. În primul rând, ca să o luăm așa, Lion. Pe ăsta ar fi bine să-l scrii și cele trei forme ale lui, da? Lion, Lion, Gelien. Gelien, foarte bine. A, l-ai scris undeva. Nu, acum am scris. Și l-ai dedus sau? Nu, l-am învățat mai de mult. A, cu atât mai bine. Mă dăutează că eu, nu se aude how când spun cuvântul, la tine nu. Da, nu trebuie să se audă. Lion, Lion. Lion. Da? Și mașină de găurit, cum se numește, cum se spune? Se spune foarte simplu, știi cum se spune a găuri? A găuri se spune boren. Iar mașină de găurit este bor mașină. Dacă spuneam, știu, dar n-am zis, i-am împrumutat bor mașină, că te-ai fi gândit. De-aia am zis mașina de găurit. Eu am împrumutat mașina de găurit unui coleg. De muncă. De muncă. Mhm. Ich liehe Bohrmaschine. Die Bohrmaschine. Die Bohrmaschine. Die mașină, die Bohrmaschine. Die Bohrmaschine. Acum, am împrumutat. Da. Nu știu dacă pe la voi pe acolo să folosea forma asta. Împrumut la vecina mea. Da. Corect este împrumut vecinei mele. Vecinei. Da, se folosește forma la. Până foloseați la Timișoara? Mai mult vecinei. Da, dar sunt și care folosesc greșit așa, la. Că așa se zice în nemțește. An. Îi împrumut la colegul meu. Arbeitskollege. Meinen Arbeitskollegen. Înseamnă colegul de serviciu, Arbeitskollege. Ok. Deci încă o dată toată chestia? Ich liehe die Bohrmaschine an meinen Kollegen, meinen Arbeitskollegen. Arbeits. Arbeits. Că trebuie să fie un S care face legătura. Da? Da. Numai că nu e lie, e ferlie, că eu dau de la mine. Ferlie, da. Dacă era lie, înseamnă că tu o iei cu împrumut. Oh, da. Înțelegi diferența? Da. Bun. Și cum zici... Eu împrumut, adică eu dau cu împrumut niște bani. Ich laie, Mhm. niște, ein paar. Ein paar înseamnă vreo doi. Nu, nu pune nimic. În românește spun niște, dar în nemțește spun geld. Ich leihe geld Ich leihe Geld aus. aus. Genau, ich leihe geld aus. Eu dau bani cu împrumut. Da. A? Ich leihe geld aus. Bun. Deci, înțelegi cum funcționează? Verleihen ăsta? Verleihen și ausleihen. Good. Was ist Abschied? Abschied. Înseamnă despărțire. Despărțire. Despărțire în sensul că plecare, adică eu plec de la tine. În sensul ăsta despărțire. Da. Da? E, verabschieden, verabschieden. Rapșină înseamnă aș lua rămas bun. Exact, a se despărți aș lua rămas bun. Verabschieden. Vezi, este o schimbare a stării. Nu mai sunt aici, plec. Verabschieden. Da. Și cum spui, eu mă despart de soția mea cu o îmbrățișare. Ich verabschiede meine Mich, mich, Frau. mich, mich. Ich verabschiede mich Mhm. meinen Frau De soția mea. Von. von meiner Frau Sehr gut. Cu o îmbrățișare. mit ein umarmen Mit. mit einem umarmen Umarmung, umarmung. mit einem umarmen. Noch einmal. Mich. Ich verabschiede mich meiner Von. von meiner Frau mit einem Umarmung. Dacă Mit se te... einem Umarmung. Dacă se termină în ung, e ce gen? Feminin. Deci, încă o dată, toată fraza ușor. Ich verabschiede von Mich, mich, meiner mich. Ich verabschiede mich Mhm. von meiner Frau mit Ja. einer Umarmung. Sehr gut. Ich verabschiede mich von meiner Frau mit einer Umarmung. Ja, Umarmung. Umarmung. Umarmen înseamnă a îmbrățișa, e verbul. Da. Umarmen, dar umarmung este îmbrățișare. Einer Umarmung. Ia? E clar până aici? E clar. Good. Am înțeles. Klagen. Știi ce înseamnă klagen? Clagan. Mhm. Nu. Klagen înseamnă a te plânge. A te plânge de probleme sau de durere? Nu de durere, ci a te plânge de ceva. De exemplu, eu mă plâng de condițiile de în trafic. Eu mă plâng de casiera de la, știi? În sensul ăsta a te plânge. Da. A avea... O nemulțumire. Exact. Avea un reproș de făcut. Klagen, da? Și cum spui... eu l-am... eu îl întâlnesc pe Peter. Ich eintreffe Nein? einen Termin. Ich treffe. Ich treffe Pe... Peter ein. Nu fără ein. Ich treffe Peter. Treffen este a te întâlni. Nu așa știi? Ein treffen atunci ce înseamnă? Ein treffen înseamnă a sosi. A te întâlni cu cineva, dar adică te-ai dus acolo să te întâlnești, știi? Da. Aia înseamnă ein treffen. Putem să ne întâlnim în oraș. Atunci este in der Stadt ein Treffen. Că mergem să ne întâlnim. Înțelegi? Dar pur și simplu întâlnire înseamnă Treffen. Probabil că ați văzut și pe acolo, pe la, pe oraș sau pe la magazine, Treffpunkt. Treffpunkt. Ai văzut scris? Nu. Treffpunkt înseamnă punct de întâlnire. Am înțeles. Și o să-l vezi mai des invers scris, das ist kein Treffpunkt. Was ist das ist kein Treffpunkt? Asta este fără punct de întâlnire? Nu, ăsta nu e punct de întâlnire. Adică să nu se mai strângă lumea să stea acolo, că nu e, das ist kein Treffpunkt. Aha. Nu stați aici, știi? De obicei, în fața magazinelor o scrie, ca să nu se adune adolescenții, știi, să stea pe margine și să... Și scrie, das ist kein Treffpunkt. Da? Da. Bun. Deci, klagen. Și cum spui, când l-am întâlnit ieri pe Peter, s-a plâns despre vremea proastă. Also, ich Peter treffe. L-am întâlnit ieri. Als ich gestern Peter habe getroffen. Da, dar ce face als? Duce pentru la final. Da, și care verb? Amândouă. Als ich gestern Peter getroffen habe. Sehr gut. Habe e problema, că ăsta era pe locul 2. Da, da, da. Așa. S-a plâns despre vremea proastă. Er klagt sich von hässliche Wetter. Nu hai mal? Stop. Deci, verbul trebuie să fie pe poziția 2. Fără zic. În românește e reflexiv, dar aici nu e reflexiv. Ok. Clar e von. Nu e von, ci iubăr. Despre. Iubăr. Iubăr. Schlechte, schlechte. Și Wetter este das Wetter. Schlechtes Wetter. Sehr gut. Numai că eu am zis s-a plâns despre vremea urâtă. Hat er über schlechtes Wetter geklagt. Că e verb regulat. Regulat. Klagen, klagte, geklagt. Da? Da. Ai înțeles cum să spun. Deci asta este klagen. A te plânge. Da? Da, da, da. E, acum vine. Verklagen înseamnă a te plânge, dar oficial. Adică a face o reclamație. Iar verklagen poate să însemne și a da în judecată. Înțelegi? Da. Adică te plângi, dar și faci ceva în sensul ăsta. Klagen este așa, când te vaiți. Că uite, nu e nu știu ce, dar verklagen este când iei măsuri, când faci ceva. Acesta e sinonim cu Anzeigen înseamnă a afișa. Anzeigen? Da, nu vine acum cu verbul, că l-am învățat. Era, am vrut să văd dacă e sinonim cu verklagen. Anzeigen. Ah, da, da, da. Asta înseamnă a... da, anzeigen erstatten înseamnă a urmări în justiție, adică a da în judecată pe cineva. Dar cum să spun, nu sunt perfect sinonime, pentru că verklagen înseamnă că tu ai fost nemulțumit de ceva, nemulțumită de ceva și dai în judecată. Poți dai firma la care ești angajată, poți să dai pe altcineva, știi? Păi când anzeigen înseamnă mai mult că cineva ia o măsură împotriva ta în justiție. De exemplu, statul poate să te dea în judecată, că n-ai plătit o amendă, știi? Aha. Statul nu se plânge de tine. Da, asta cred că se poate da mai mult la persoane fizice. Da, la... ceva de genul ăsta. Nu știu exact diferențele dintre ele, dar ferclagă n-o să-l auzi des întâlnit că... mă, adică faci o reclamație scrisă, știi? Da. De exemplu, dacă spun Er verklagte seinen Arbeitsgeber. Ce înseamnă? El a făcut o reclamație a angajatului. Nu, Arbeitsgeber. Angajator? Angajator, ăla care dă de muncă. Deci ăla a, și-a reclamat angajatorul. Înțelegi? Er verklagte. Că e la forma a doua. Verklagte. Seinen Arbeitsgeber. Și-a reclamat angajatorul. Wegen der Kündigung. Was ist wegen der Kündigung? Wegen. Contra, împotriva. Sau din cauza? Din cauza și celălalt cuvânt? Kündigung. Kündigung trebuie să-l notezi, că e foarte important. Kündigung înseamnă reziliere, terminare. Ca și demisie? Exact, ca și demisie. Poate să fie, de exemplu, când tu îți dai demisia, kündigen, da. Dar poate și angajatorul să te dea afară. Și atunci îți trimite un kündigung, adică îți încheie contractul de muncă, cum ar veni. Practic, demisie și concediere în cazul... Asta e la fel. Da, e la fel, kündigen. Dar la fel, kündigen, o să-l auzi foarte des în contextul în care vrei să închei un abonament. Adică să-l termini. Pentru că probabil că ai văzut că acolo absolut totul e pe abonament. Chiria, telefonul, totul e... V-ați mutat vreodată de când ați ajuns în Austria? Nu. Când o să vă mutați, o să trebuiască cu 3 luni înainte să închizi. Da. Să dai o scrisoare la ăsta, la chirie, la telefon, la internet, la televizor, la toate... prin care pur și simplu îi notifici, ca să nu-ți mai ia bani automat, că bănuiesc că îți iau automat bani din cont, toate astea. Da, da. E, asta trebuie să faci neapărat, cu 3 luni înainte, eine Kündigung. Eine Kündigung, înțelegi? Da, da. Și sunt formulare gata făcute, prin care tu numai scrii, completezi numele și atât. În care scrii, prin prezent vă înștiințez că de la data de nu mai sunt clientul vostru. Și asta e obligatoriu să fie, că altfel ei continuă să-ți ia bani, știi? Am înțeles. Și... das ist eine Kündigung. O terminare, o reziliere. Da? Da. Și dacă zic, er verklagte seinen Arbeitsgeber wegen der Kündigung, el și-a reclamat angajatorul din cauza că rezilierei de contract, l-a dat afară. Înțelegi la ce mă refer? Da, da, da. Bun. Tot cu... fer, un alt... un alt verb. Știi ce înseamnă knoten? Knoten? Mhm. Nu. Knoten înseamnă nod. Notă? Nod, nod. Nod. Nod. Ok. Knoten, nod. Mai înseamnă și nodul. Dar tot de la nod vine. Da. Da, ăla-i knoten. Iar verknoten înseamnă noda. A face un nod. Da. Înțelegi? Am Vasis Clapan. Clapan. Nu știu. Weißt du was Haldi Klappe ist? Tacă-ți gura. Deci, clapă înseamnă, cum zicem noi în românește, clapă. Știi, o mobilă poate să aibă o clapă. O ușă din asta care să adică, cum să spun, să deschide prin înclinare. Aia e o clapă. Nu are balamale ca o ușă normală. Da? Da. Deci, clapăn înseamnă a plia. A plia, a îndoi. Înțelegi? Da. Iar tot de la el avem Verklappen. Da. Verklappen înseamnă cum să spun, înseamnă, de fapt, a depozita, dar înseamnă a îndoi unele lucruri, unele peste altele. De exemplu, cum să spun, eu depozitez gunoiul, cum spui? Ich verklappe den Müll? Sau Abfall. Adică îl depozitez unul peste altul acolo, știi? Am înțeles. Și, nu, și de exemplu, și hainele de la depozitez unul peste altul, e corect? Da, da, e corect. Că tu le îndoi și le pui acolo. Da, da. Da? Verklappen, verklappte, verklappt. Verklappt. Ja? Good. Asta apropo de fer. Adică ca să-ți faci o idee despre cam cum funcționează, pentru că nu o să poți să înveți niciodată toate verbele, știi? Dar dacă ai câteva exemple cu fer, da, când îl auzi, te gândești de la ce provine și s-ar putea să-ți dai seama de sensul lui. Da, dar ce... A, uite, de exemplu, apropo, deci fer cucan, ai înțeles. A se uita greșit, da? Da. Verschlucken, a înghițit greșit. Da. Verlaufen, ce poate să însemne? Verlaufen. A merge greșit? A se rătăci. A se rătăci. Înțelegi? A face acțiunea aia nu cum ar trebui, nu cum era ideal. Nu, n-au mers bine. Da. De exemplu, cum spun Hansel și Gretel, s-au rătăcit în pădure. Haben sich. Haben sich in pădure se spune? Wand. Wand de perete. Nu wand. Wald. Wald. Wald. In der Wald. Hansel und Gretel. Haben Sie haben in der Wald verlaufen. Verlaufen. Laufen, nicht gelaufen. Vergelaufen sau verlaufen? Verlaufen. Aici nu se mai pune G. La verbele astea care au fer, la da, partea a treia nu ai G. Uh-huh. Că avem verheiratet, căsătorit. Nu-i vergeheiratet. Da, da. Vereinbart, fixat. Da? Da. Deci Hänsel und Gretel, noch einmal, haben? Haben, haben sich in der Wald verlaufen. Mm-hmm. Numai că te-ai gândit că e acuzativ? Că e, că nu a... că da. E der Wald. Nu răspundă, a, der Wald. In den Wald. Nu, este im Wald, im Wald, în pădure, că s-a întâmplat deja, ei nu merg prin pădure, dacă spuneam că merg, era in den Wald. Păi mergând s-au pierdut. Da, acțiunea s-a întâmplat. Acum când vorbim, ei nu merg. Acum sunt rătăciți. S-au rătăcit. Da. Mă rog, asta e o nuanță. Important e să ții minte că Verlaufen înseamnă a te rătăci. Da, n-am notat și asta. Verlaufen. Da? Crezi că poți să-mi spui dacă ți le spun pe toate care să ne întrebi, da. Bineînțeles? Da. Trebuie să rămână 8. O, ce darnic. Adică ce de treabă ești? Versorgen? Da, asta e important, Versorgen. Abrechnen? Nu. Asta, dacă ții minte, Rechnen, că nu o să facturez tu prea curând. Am înțeles. Eu am notat și asistent, Arzt, Facharzt. Păi, aici e important așa, că dacă știi Arzt... Păi știu, dar n-aș fi crezut că Facharzt e medic specialist. Știi ce înseamnă Fachmann? Fachmann nu. Fachmann înseamnă specialist, punct, în orice domeniu. De exemplu, dacă îți vine un instalator, ăla este Fachmann. Înțelegi? E specialist într-o problemă. Un mecanic auto este și el Fachmann. Înțelegi? Înseamnă exact cum spunem noi în românește, specialist. În ce domeniu rămâne de discutat. Fachmann. Și Facharzt înseamnă medic specialist. Da. Și încă ceva. De la Fach avem un substantiv pe care îl cunoști, Fähigkeit. Fähigkeit e... Competență. Da, aptitudine. Exact, adică specializare. Fähigkeit. Da. Un Fachmann are o Fähigkeit. Are un Fachmann poate să facă. Da? Da. Schritt? Schritt e important. Pas. Verlauf? Verlauf nu. Riechen? Cum? Riechen. Riechen, da. Nu l-am știut asta. Dar Stinken? Ce înseamnă? Ele? Stinken. Stinken, asta e, se miroasă urât. Exact. Deci Riechen înseamnă a mirosi, da? Și Stinken înseamnă că pute, că miroase urât. Da. Și, da. Ausschließen? Vrei să mă întreb de... Nu, te întreb data viitoare. Îmi fac o propoziție care mereu vreau să spun cuiva și nu-mi iasă. Miroase urât de la vecini. Miroase urât. Es stinkt. Von unseren Nachbarn. Es stinkt, ok. Es stinkt. Pute, miroase urât. Aber woher kommen Sie? Sunt niște vecini jos de care n-am curajul să ne aducă ceceni și au bucătăria total în apă, dar nu înțeleg cum e făcută, probabil ca o plită. Bucătăria este în locul de dormitorul tuturor locatarilor. Ai. Și eu niciodată nu pot să las geamă la dormitor deschis decât dacă stau pe geam, să văd când deschide geamul. Că vine miros? Da, nici nu-și aerisesc. Foarte la aerisesc și când deschid geamul s-a încheiat. Nu mai pot. Es stinkt. Ok. Rückläufig, descrescător. Descrescător, dar un sinonim pentru rückläufig, după părerea mea, e mai bine să înțelegi cum s-a format, de la laufen și rück, că merge în spate. De exemplu, da. Tot descrescător se poate spune și abnehmend. Abnehmend, care scade. Da. Deci pot să spun abnehmende Schmerzen sau rückläufige Schmerzen. Amândouă sunt descrescătoare. Am înțeles. Da? Verlaufen, verschlucken, verschluckt. Astea toate. Astea toate, da. Verkucken, verschlucken, verlaufen. Da. Abschied? Abschied, despărțire, nu? Și verabschieden, nu-l știi. Da. Și mai este Verklagen. Da, Verklagen scrie. A depune o reclamație. Kündigung, asta ai spus că e ok. Și Verknoten și Verklappen. Verklappen nu, că nu e atât de des folosit. A fost mai mult ca să înțelegi cu fer cum devine. Am înțeles. Deci câte sunt? Nu știu. Dar e bine. Nu, e ok atunci. Oricum, majoritatea cu o idee așa mai ai la ele, adică... Da, din față nu prea asociam. Ce nu asociai? Pă, Ferzorgă. Ah, fer, Ferzorgă. Nu știam că e griji, dar Ferzorgă, în griji, nu m-aș fi gândit că înseamnă asta. Da, exact, a îngriji pe cineva, adică a efectua asta, a face. Da, da. Da? Good. Dan, Fragen? Ich habe keine Fragen. Für heute. Für heute. Mittwoch? Am Mittwoch. Ja, kann ich. Und dann könntest du am Donnerstag? Freitag wahrscheinlich kann ich nicht, so darum wäre okay. Gut. Aber Mittwoch ist alles gut, ja? Ja. Gut. Und dann mach mal Übungen, wenn du Lust und Zeit hast. Ja. Und machen wir weiter. Okay. Aber man merkt schon einen Progress, oder? Ja. So. Ja, îl corectez, doar că nu știu să... N-am încă fluența, ce să fac? Da, no, oricum, măcar înțelegi mai bine, adică să mai luminează... Da, dacă spun că vine și mă întreabă unele chestii, nu știu cum să spun în asta și îi spun. Ia, să nu se vizită și proamă, dacă știe. Și zice, acum tu chiar faci mișto de mine. Zic, nu, dar ce când dracu crezi că am folosit eu bine și proamă? Zic, nu, dar eu știu. Da. Good. Bis Mittwoch. Bis Mittwoch. Danke schön. Bitte. Tschüss. Tschüss.